Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W locie o nowym regulaminie wynagrodzenia, ciąg dalszy rozmów o 10:00. Ma wzrosnąć kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sprawą zajmie się rząd. Prezydent Trump odda hołd ofiarom strzelaniny w synagodze w Pittsburghu. Za 2 godziny wznowią rozmowy przedstawiciele zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT i związków zawodowych. Strona związkowa domaga się nowego regulaminu wynagradzania. Do wieczora strajk będzie zawieszony. Efektem wczorajszych 5-godzinnych rozmów była deklaracja związków zawodowych, w myśl której strajk będzie zawieszony przez cały wtorek do godziny 22:30. Reprezentujący zarząd PLL LOT Bartosz Piechota tak tłumaczył tę deklarację. Główny postulat strajkowy został spełniony. Osoby zwolnione, w tym pani Monika Żelazik, zostały przywrócone do pracy. Głównym postulatem związkowców, a także wiodącym tematem dzisiejszych rozmów jest nowy regulamin wynagradzania. Dziś związkowcy mówią o nim jedynie tyle, że ma być sprawiedliwy. Agnieszka Szelongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego dodaje, że nie jest to jedyny postulat. Chcemy, żeby anulowano kary finansowe dla osób, którym takie kary zostały nałożone. Chcemy, żeby anulowano degradację. Chcemy, żeby osoby z LOT Crew, które nas wspierały, też nie poniosły konsekwencji negatywnych wspierania strajku. Strajk w Polskich Liniach Lotniczych LOT trwa od 18 października i według wstępnych szacunków może kosztować przewoźnika nawet kilkanaście milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Łodzi nie zamierza prosić głowy państwa o ułaskawienie. Jestem niewinna i dowiodę tego przed Sądem Najwyższym, powiedziała Hanna Zdanowska, komentując informacje o inicjatywie łodzian, którzy zamierzają złożyć wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o akt łaski. Ja nie zamierzam aplikować o to, żeby pan prezydent mnie ułaskawił. Wiem, że taką inicjatywę powzięli mieszkańcy. Co się stanie? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na ten moment normalnie funkcjonuje, uważam, tak samo jak myślę, że najlepsi prawnicy w Polsce, że absolutnie mogę sprawować swój urząd i nie zamierzam od tego odstąpić. Hanna Zdanowska wywalczyła reelekcję z rekordowym ponad 70% poparciem. Wcześniej sąd prawomocnie skazał ją na karę grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Sprawa dotyczyła wydarzeń sprzed 10 lat. Rząd zajmie się projektem ustawy, która przewiduje podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od października przyszłego roku do poziomu 800 zł. W ustawie jest także mowa o aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że po wprowadzeniu rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ściągalność alimentów w ubiegłym roku poprawiła się, ale łączna kwota niewyegzekwowanych zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec państwa wciąż wynosi ponad 10 miliardów złotych. Projekt ustawy zakłada sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika. Przewiduje także aktywizację zawodową tych, którzy nie płacą alimentów. Mowa jest o wysyłaniu dłużników do pracy, na przykład na roboty publiczne. Rząd zajmie się także projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który zakłada przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów transportowemu dozorowi technicznemu. Aktualnie nadzór jest sprawowany przez 380 starostów. Zmiany te mają poprawić jakość wykonywanych badań technicznych. To zarazem wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sprawca strzelaniny w Pittsburghu usłyszał 29 zarzutów, w tym zabójstwa 11 osób oraz postrzelania 6 innych z powodów religijnych. Za część z nich grozi kara śmierci. W sobotę w synagodze 46-letni Robert Bowers otworzył ogień do modlących się ludzi. Wcześniej w internecie publikował antysemickie treści. Do Pittsburgha przyjedzie dziś prezydent Donald Trump, by oddać hołd ofiarom strzelaniny. Budynek synagogi od soboty jest zamknięty dla postronnych osób. Dostępu do niego strzeże policja, a w środku nadal pracują agenci FBI. Na zewnątrz stoi 11 białych krzyży z nazwiskami ofiar strzelaniny. Mieszkańcy Pittsburgha, niezależnie od wyznania, modlą się w tym miejscu, składają kwiaty i palą znicze. To całkiem wyniszczające. Mieszkam w Pittsburghu całe życie i nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś podobnego. Powiedziała mi Megan Zirkle, która przyszła przed synagogę uczcić pamięć zastrzelonych osób. Podczas wizyty w mieście prezydent Donald Trump ma rozmawiać m.in. z rabinem Jeffreyem Meyersem. Prowadził on nabożeństwo, gdy do synagogi wtargnął uzbrojony napastnik. Odbudujemy się i będziemy mocniejsi. Jesteśmy drzewem życia, nie drzewem śmierci. Mówi rabin Jeffrey Meyers, dodając, że martwi go rosnąca wzajemna nienawiść w Stanach Zjednoczonych. Z Pittsburgha, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sportowe wieści Adam Malecki. Lechia Gdańsk to lider piłkarskiej ekstraklasy po 13 kolejkach. Tabelę zamyka Zagłębie Sosnowiec, drużyna, która po zmianie trenera ujrzała jednak światełko w tunelu. Wygrana z Miedzią, wczoraj remis 2-2 w Krakowie z Wisłą. Wiślacy z podziału punktów z Beniaminkiem nie są zadowoleni. Także trener Maciej Stolarczyk, który przekonuje, że wiele rzeczy należy poprawić. Tutaj dla ciebie mam zagadkę. Tak. Posłuchaj, czy ta wypowiedź skojarzy ci się z kimś konkretnym? Byliśmy zbyt przewidywalni, dlatego też stworzyliśmy sobie tak małą sytuację, także to skupimy się tylko i wyłącznie na sobie i na tym, że musimy poprawić naszą grę, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. No tak standardowo po meczu, jak każdy piłkarz, trener. No ale trener na wałka, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. No, no też, tak, też. No właśnie. To przecież powiedziałem. Wisła w tabeli jest czwarta. Dodam, że w Ekstraklasie doszło do zmiany na ławce trenerskiej Zagłębia Lubin. Pracę stracił Mariusz Lewandowski. Ruch włodarzy miedziowych chyba zainspirował ich odpowiedników w Realu Madryt. Posadę i zaledwie po 3 miesiącach pracy stracił Julen Lopetegi. Porażki z Alavés, z Levante, potem z Barceloną i gilotyna poszła w ruch. W innych ligach zagranicznych sytuacja bardziej stabilna. Piłkarze grali w Anglii, Manchester City wrócił na pozycję lidera po tym, jak pokonał 1-0 Tottenham. We Włoszech Inter wygrał 3-0 z Lazio w Rzymie. W Meksyku na Mistrzostwach Świata gra reprezentacja amfutbolu. Nasi piłkarze po amputacjach pokonali na inaugurację Kolumbii, a w drugim meczu 1-0 Kostarykę. Dziś spotkanie z Japonią o pierwsze miejsce w grupie. Sukcesy amfutbolistów, lata sukcesów legendy koszykówki LeBrona Jamesa. Minęło właśnie 15 lat od jego debiutu w lidze NBA. Zawodnik, który latem przeniósł się do Los Angeles Lakers, napisał nową historię NBA i jest porównywany do samego Michaela Jordana. Nie brakuje nawet komentarzy, że już go przerósł. Już w pierwszym swoim meczu zawodnik pokazał, jakie drzemią w nim możliwości. Zdobył 25 punktów w potyczce przeciwko Sacramento Kings. Wcześniej spełniło się największe marzenie LeBrona Jamesa. Został wybrany w drafcie przez klub z jego regionu Cleveland Cavaliers. Trafił tam, można powiedzieć, że wprost z liceum. Mówił, że na początku przede wszystkim mnóstwo będę podróżował zespołem. To dla mnie żaden problem, dużo jeździłem ze szkolną drużyną. Przede wszystkim jestem podekscytowany tym, że trafiłem do kawalerzystów. Powiedział w jednym z pierwszych swoich wywiadów zaraz po drafcie LeBron James. Koszykarz 3-krotnie wygrywał mistrzostwa NBA i tyle samo razy był MVP finałów. 14 razy grał w meczu gwiazd. Ma również na swoim koncie medale olimpijskie, 2 złote i 1 brązowy. Nie sposób policzyć, ile razy w ostatnich sekundach meczów przesądzał o zwycięstwie Cavaliers czy Miami Heat, które wcześniej reprezentował ze Stanów Zjednoczonych dla sportu trójki. Jan Pachlowski. Jeszcze NBA, bo działy się tam minionej nocy rzeczy niecodzienne. Chicago Bulls przegrali z Golden State Warriors 124-149 i to nie jest wielka niespodzianka, ale wspaniałym rekordem w tym spotkaniu popisał się gracz Warriors Klay Thompson. Zdobył 52 punkty, a 14 razy za 3. Znaczy 14 punktów, 14 razy rzucił za 3, co jest nowym rekordem ligi NBA. Co ciekawe, Thompson na parkiecie przebywał tylko 26 minut. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To trochę się musiał uwijać. Musiał, tak. A, dobrze, dobrze. Jak w ukropie. Nawet. Dziś zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, najmniej opadów na zachodzie kraju, a także na krańcach południowo-wschodnich. No i teraz uwaga, temperatura 15 stopni w Suwałkach, 16 w Gdańsku, 17 w Bydgoszczy, Toruniu, Jeleniej Górze, Katowicach i Zakopanem, 18 w Olsztynie, Koszalinie i Kielcach, 19 w Gorzowie, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, 20 stopni w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Przemyślu, do 21 w Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

taką antyreklamę robi mniej sobie? Nie, no będziemy rozmawiać. Oczywiście, że będziemy rozmawiać już niebawem. Niebawem to znaczy, kiedy jest niebawem? No 6 po wyborach. Teraz mamy ważniejsze sprawy na głowie, czyli wybory. I poszło 4, druga tura. Trzymam kciuki zresztą za naszych kandydatów, szczególnie za Wojtka Batkuna. Czyli nawiązali panowie kontakt? Jest okej, pani Beato. Ale nawiązali panowie kontakt? Tak jest. Tak? SMS-owy, telefoniczny? No tak. A mam pokazać? Nie, proszę nie pokazywać, tylko powiedzieć. Proszę państwa, to znaczy poproszę o drugi zestaw pytań. Może to jest projekcja chęci z pana strony. Pani redaktor, ja wiem, że media działają wtedy, kiedy dobra wiadomość to zła wiadomość, natomiast czy odwrotnie? Natomiast... Nie, media działają 24 godziny na dobę. A to są prawda. Różne wiadomości. Tak, tylko prawda. No właśnie, wiem, że nas wyzwoli. Tylko prawda. Natomiast powiem tak, że u nas się tak naprawdę nic takiego nie dzieje, po prostu zwyczajnie. Czyli jak zwykle jest, tak? Co to znaczy jak zwykle? Nie. U nas jest zawsze nadzwyczajnie w ugrupowaniu, dlatego że u nas jest nietypowo. I 6 się spotkamy, porozmawiamy na temat techniki wyborczej, działalności, takiej pozycji, że tak powiem, każdego z nas w wyborach i w budowie wyborów. Techniki wyborczej? Co pan ma na myśli? Znaczy, no, kwestii zorganizowania się po prostu lepszego, no, to jest... Czyli z myślą o przyszłych wyborach, znaczy, tak? Różnych. Tak, ja mam dużo do powiedzenia w tej kwestii, ponieważ byłem kandydatem na prezydenta Warszawy. A co ma pan do powiedzenia? No to przecież, pani redaktor, po co 6 mielibyśmy się spotykać, skoro miałbym pani wszystko powiedzieć? No ale nie wszystko, no może nawet nie 50%, może 20%. To jest nowa sytuacja, zupełnie nowa sytuacja wyborcza. Kiedyś kampanie wyborcze rozpoczynało się z chwilą, kiedy premier ogłaszał datę wyborów. Dzisiaj jest nowa sytuacja, ponieważ wymyślono pojęcie prekampanii. Musimy w tej sytuacji porozmawiać i podjąć decyzję, czy na przykład kampanię do Europarlamentu rozpoczynamy 7, czy czekamy na ogłoszenie daty wyborów. No każdy rasowy polityk wie, że po jednych wyborach natychmiast się zaczyna kampania przed następnymi wyborami. No i tu jest problem, dlatego że wszystko pani o mnie może powiedzieć, ale to, że jestem rasowym politykiem, nie bardzo. Nie? Myślałam, że już pan jest rasowym po 3 latach. Mm. No to bym tutaj to kim pan jest? Półgębkiem z panią rozmawiał. Aha, no ale pan a ja rozmawiam szczery, po prostu rasowy tak. Polityk. Nie, nie ma szczerych rasowych polityków. Nie ma czegoś takiego, to nie jest zjawisko. Polityk to znaczy, że mówi to, co mu SMS-em przysłali rano. A wracając, u was nikt niczego nie przysyła, nie? Nie. Nie. Dobrze. Nie mam wrażenia, że pana relacje z Pawłem Kukizem są trochę nierównoważne, że pan jest bardziej wyrozumiały w stosunku do niego i pozwala mu pan na wiele. Bo on jest artystą, wrażliwym artystą. Tak, i biorę nie to pod uwagę. I nie tak. ma skóry nosorożca. Nie ma. A pan ma? No ja sobie tak wyobrażam swoją rolę, że ja jestem tym pancernikiem, który za nim idzie. Więc to jest moja rola, jest bardzo istotna. A ten pomysł założenia partii politycznej przetrwał noc, panie pośle? No w mojej głowie absolutnie tak i on trwa już od paru lat. Ja uważam, że Polska jest państwem prawa. I państwowość oparta na pracy polityków ma takie narzędzie w ręku jak partia polityczna. I ja uważam, że z gruntu właśnie ten organizm prawny służy do prowadzenia polityki w Polsce i tyle. No ale pan przystąpił do ruchu Kukiz 15, który ma zupełnie inne... Który nie miał w ogóle ani stowarzyszenia, nic. Potem stowarzyszenie... No właśnie. Ale ja zakładam, że jest apartyjny, tak jak ja. Rozumiałam. Przynajmniej taki był na początku, czy nie? Ja rozumiem, pani redaktor, że partiokracja to jest wynik działalności ludzkiej, a nie organizacji. Natomiast ja mówię o organizacji prawnej. Trzeba nową jakość do polityki wprowadzić. I ja to tak rozumiem. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy wszyscy biegną, a my idziemy, to my się cofamy, a nie idziemy do przodu. I po prostu czeka nas rozmowa. Ja to parę lat już mówię. No to nie jest tak, że ja to wczoraj wymyśliłem i w ogóle. Natomiast zbliża się moment wyborów parlamentarnych, zbliża się moment wyborów europejskich do Europejskiego Parlamentu i my musimy podejmować jakieś tutaj bardzo poważne decyzje. Ja nie mówię o tym, że będziemy teraz... Będzie biegła, tak? ale będzie miała po wyborach podobne szanse. Mówię tutaj o subwencjach, które powodują, że jedni mają kampanie wyborcze... Państwo się szczycą, przecież szczyci się Paweł Kukiz, Stanisław Tyszka, że my nie bierzemy subwencji, to jest, macie to macie to na sztandarach. Tak. A teraz się okazuje, że nie bierzemy, no bo się pomyliliśmy. Nie. No, tutaj nie zmienia się retoryka absolutnie ugrupowania Kukiz 15. My żeśmy złożyli ustawę, pani redaktor, z początkiem kadencji. Złożyliśmy ona, to była pierwszy projekt ustawy. Po prostu mamy w głowie taki pomysł, który absolutnie mi się podoba, że 30 kwietnia, wtedy kiedy rozlicza się pani z PIT-u swojego dochodu rocznego i zaznacza pani sobie w okienku, czy wpisuje pani dane organizacji pożytku publicznego i ten 1% tak zwany jest przesyłany, to tam powinno być jeszcze jedno okienko. 5 zł na którąś z organizacji, niekoniecznie partii, na stowarzyszenia, partii czy jakieś inne. A jak ktoś ma w nosie wszystkie partie? To nie ma takie pieniędzy. Prawo. Nie, oczywiście to nie ma pieniędzy. To partia nie ma pieniędzy. I to chodzi o to, żeby polityka... Czyli losowo nie rozdzielają chodzi o to, złotych, tak? Żeby tu nie było automatu żadnego. Żeby partie zasługiwały na finansowanie. I wtedy te małe partie, które są na przykład 1%, 2 czy 3% i one nigdy się nie odbiją od tego, miały tą szansę, równą szansę w dotarciu do mediów, w dotarciu do reklam różnego rodzaju, do przekazywania własnej wiedzy. Dobrze, rozumiem. Panie pośle, a jeśli Paweł Kukiz powie... Co ty zwariowałeś? Przepraszam za słowo. Tak też może być. Żartowałem. Przekonywać. Moją rolą będzie przekonywać. I tyle. No ja powiem tak, że... Ale przekonywać, że taka partia powinna powstać, czy przekonywać, że on powinien być jej członkiem? Ja w parlamencie jestem dzięki Pawłowi Kukizowi i będę z Pawłem cały czas. Tutaj nie ma żadnego powodu, żeby mówić inaczej. Natomiast ja twierdzę, że trzeba się przegrupować po prostu zwyczajnie. No. Musimy się przegrupować. Jeżeli to jest tak, że jesteście bardzo przegrupowani, skoro z 42 zostało 28 osób. I niech mi pani wierzyć, bardzo cierpię z tego powodu. Naprawdę bardzo cierpię z tego powodu. A dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Czy każde odejście państwo analizowali? Bo zdaje się, że bardzo cierpiał Paweł Kukiz, ale co z tego cierpienia wynikało? Paweł Kukiz za każdym Kukiz razem cierpiał. Bardzo częstym gościem u pani redaktor. Proszę mu zadać to pytanie. Umiarkowanie częstym właśnie, bo często cierpi. Natomiast ewidentnie żałuję tych utraconych lat bez tego sejmiku, który był na początku. To jest tak, że ten sejm, my mieliśmy własny sejm u siebie. Mieliśmy w klubie. O różnych poglądach, skrajnie różnych poglądach i potrafiliśmy się dogadywać. To było coś pięknego i to się na moich oczach działo. I potem nagle zaczęło się to wszystko jakoś radykalizować. Ja nie wiem, czy ktoś na to miał wpływ, czy to był automatyczny wpływ taki radykalizowania się poglądów. Jakub Kulesza mówi, że Dariusz Pitaś to jest taki zły duch. Ja rozmawiałem z Kuleszą na ten temat i mówiłem mu, że to był bardzo, bardzo złe pożegnanie. To ja jestem zdania, że powinniśmy się żegnać tak, żebyśmy w każdej chwili mogli powiedzmy się witać. Powiedzmy słuchaczom, że to jest były dyrektor klubu. Ale o kim tak? mówimy, bo ja o Kuleszy mówię nie, teraz. Nie, ja teraz mówię o Dariuszu Pitasiu, bo to nie jest jakieś powszechnie znane nazwisko i dlatego, a ponieważ pan Kulesza wymienił je, to dlatego ja powtórzyłam, że to jest redaktor, zły duch, który ja ma kierować Pawłem Kukizem według Dariusza niego. Dariusza Pitasia ja znam, bardzo często się z nim potykałem i szczerze powiedziawszy, ja nie widzę powodu, Spotykałem? Nie, potykałem też. Potykałem. Różnice poglądów i tak dalej, wtedy, kiedy był dyrektorem klubu. Ja byłem wiceprzewodniczącym klubu i prawdę powiedziawszy, nie pamiętam złych, nie mam złych wspomnień, dlatego mieliśmy różnice po prostu poglądowe. Natomiast jeżeli chodzi o Dariusza Pitasia, to ja przepraszam, to jest inteligentny człowiek, z którym bardzo dobrze się współpracowało i tyle. Natomiast teraz szukanie na siłę jakiegoś czarnego luda, żeby wytłumaczyć, dlaczego się odchodzi z klubu, powiem, że to nie jest przyjemne. Ten klub przetrwa do końca kadencji? Oczywiście, że przetrwa. Oczywiście. Oczywiście, że przetrwa. Nie jako koło, tylko jako... Nie, no bez przesady, no. Ja nie wiem, wczoraj jak klub tego. Na Lerową widziałem panią poseł w telewizji taką szczęśliwą, krzyczącą, o, rozpadł się, to już nie możemy mówić, że tylko rozpadł się. To ja tak się patrzę na nią, mówię i tak sobie myślę, jakież to szczęście na twarzy tej kobiety ja właśnie widzę. A czy polityka nie powinna polegać na tym, że ludzie sobie dobrze życzą, tylko musimy się nienawidzieć wzajemnie. Po prostu ja jak widzę tą nienawiść na twarzach... To ja przejdę do następnego tematu, czyli Marszu Niepodległości. Wybiera się pan, tak, jak zwykle? Jak zwykle. Ale prezydent, zapraszam panią. Ale prezydent nie wybiera się. Chociaż sprawiał wrażenie, że zaprasza na marsz byłych prezydentów oraz w ogóle wszystkich Polaków i ważnych, nieważnych, różnych poglądach. Nie potrafię sobie wyobrazić dlaczego. Przez rok czasu chciałem, to tak chcę, a boję się, takie kręcenie i jakieś to takie nie halo jest. A może dlatego, że organizatorzy poprosili go o wystąpienie na początku i on nie chce się jakoś pod organizację tego marszu. Ja nie mam pojęcia, bo nie obserwowałem tego. Od nas jest poseł Brynkus, który jest tam w komitecie organizacyjnym obchodu stulecia. Natomiast nie interesowałem się tym. Tam jest Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Być może, tam są zlepek różnych organizacji, który jest członkami tego stowarzyszenia. I być może tutaj nastąpiła jakaś tam... Natomiast ja do wszystkich, którzy w tym marszu będą brali udział, apeluję, absolutnie apeluję, żeby pominąć jakieś treści pisane, tylko w biało-czerwone w ręce i to będzie najpiękniejszy marsz, żeby jaki Europa widziała w życiu. Nie mieć żadnych transparentów, tak? Tak. I też, oni już wiedzą, co ja do nich mówię. I też, żeby może nie wznosić okrzyków. Unikać absolutnie prowokacji. Będzie cały świat obserwował ten marsz. Trzeba być odpowiedzialnym. A czy odnajduje pan w programie tych obchodów takie momenty, gdzie rzeczywiście Polacy mogą być razem? No na pewno... Bo jeżeli prezydenci mówią nie i zdaje się, że nie pojawią się na placu Piłsudskiego. To może być przykład, pani redaktor, jak zepsuć taką uroczystość. To może być taki przykład. Jak to popsuł? No mi się wydaje, że jednak organizatorzy jedni z jednej strony organizowali, pamiętam dziś jakieś czekoladowe orły do jedzenia, drudzy idą w stronę, nie wiem, czy to ten marsz był, to jest jedyny marsz w Europie, który jest za, a nie przeciwko. Dlatego jest taki straszny i do zwalczenia, bo w Europie się organizuje marsze przeciwko, a nie za. No być tak, może... zostawmy marsz. Ja pytam, no, czy są jakieś... Ale to się wszystko zaczyna i kończy na marszu. Centralne uroczystości, gdzie można razem być. Mówię tu o klasie politycznej przede wszystkim, no bo wiadomo, no są że... na Stadionie Narodowym na przykład jakieś uroczystości organizowane, na które dostałem zaproszenie. Ale to nie o to chodzi właśnie. No, ja myślałem że sobie tak, że naród polski się... w jednym miejscu spotka z biało-czerwonymi i będzie dumny z tego, że 100 lat mija od czasu odzyskania po zaborach niepodległości. I to było dla mnie nadrzędnym punktem tego święta. A tymczasem zrzuca się na jakiś 12, dzień wolny od pracy, a dlaczego nie 13? Dlaczego nie 15? No, dlaczego akurat 12? No. I tym pytaniem musimy zakończyć. Pytaniem, nie wiem, retorycznym. Zamiast się skupić na 11 po prostu. Świętujemy 11, nie 12. Dziękuję. Poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując pralkę Beko o załadunku 8 kg tylko za 1249 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny, MediaMarkt. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Ani Mówi doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Polska Orkiestra Radiowa. Pantów i Mibrze Chwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny sąd ma zdecydować, czy na 3 miesiące do aresztu trafi były trener kobiecej kadry narodowej w kolarstwie górskim i jednocześnie były dyrektor sportowy w Polskim Związku Kolarskim. Andrzej P. wczoraj został zatrzymany i usłyszał zarzuty w sprawie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. To jeden z wątków śledztwa dotyczącego nadużyć i niedopełnienia obowiązków w PZKOL-u w latach 2010-2017. Sprawa gazociągu Nord Stream 2 zostanie poruszona w czasie polsko-niemieckich konsultacji rządowych w Warszawie. Chodzi o drugą nitkę gazociągu północnego, która miałaby dostarczać gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdza, że będzie rozmawiał o gazociągu z szefem niemieckiej dyplomacji. Poruszymy na pewno kwestię dotyczącą Nord Stream 2 w mojej rozmowie z Heiko Maasem, a także zapewne w rozmowie między ministrami zajmującymi się gospodarką w obu państwach. Kanclerz Angela Merkel oraz jej kilku ministrów przyjeżdżają do Warszawy w piątek. Polskie szlagiery dwudziestolecia międzywojennego zabrzmiały w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert lata 20, lata 30 zorganizowany przez IPN i Trójkę uświetnił obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To było 20 przebojów, które poruszały Polaków w latach po odzyskaniu niepodległości, mówi profesor Jerzy Eisler. Były wykorzystywane w filmach, w teatrzykach rewiowych przez piosenkę, tę taką lekką, miłości wszystko wybaczy, Ada to nie wypada, to ostatnia niedziela, tango milonga. Piosenki w jazzowych aranżacjach zaprezentował zespół Go Band. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o zniesienie górnego limitu składek na ZUS. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że składki będą pobierane niezależnie od wysokości dochodu. Teraz firmy nie muszą płacić, jeżeli ich dochody nie przekroczą 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W sprawie zgadzają się przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. To po prostu jest zły pomysł. Na długą metę przyniesie on ogromne problemy finansowe. W ZUS-ie i budżecie oczywiście. Także to jest załatwienie sprawy na 5 minut, żeby dostać kilka miliardów w jednym roku, po to, żeby potem wszyscy mieli problemy z emeryturami. Mówi prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. Według rządu do ZUS-u trafiło bez dodatkowych składek ponad 5 miliardów złotych. Zdaniem związkowców w przyszłości FUS może nie udźwignąć wypłat emerytur dla najlepiej zarabiających. Spalimy miliard, pisze dziś Rzeczpospolita. Polskie obchody 1 listopada są ewenementem w Europie. W tym roku podróż na cmentarze będzie droższa przez wyższe ceny paliw. Żniwa czekają też sklepy na stacjach benzynowych, pisze gazeta. Branża zniczy jest na tyle niszowa, że wymyka się analityce rynkowej. Jedynymi dostępnymi danymi są szacunki producentów, z których wynika, że rynek w cenach detalicznych może być wart ponad miliard złotych. A do tego tematu za godzinę wróci Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym.

and talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man. Anna Kalwi w naszej piosence dnia za 21,5 minuty. 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my dzisiaj zaczniemy od powrotu. Wolność Serc jest pierwszym singlem promującym nowy album Piotra Strojnowskiego, znanego przed laty z zespołu Dab. Premiera albumu zaplanowana jest na 9 listopada tego roku i to jest oficjalny powrót na scenę po, uwaga, 30 latach przerwy pierwszego lidera i wokalisty zespołu Dab, autora i współkompozytora znanych w całym kraju utworów W moim ogrodzie, Fala ludzkich serc, Zakamarki moich dusz czy Serce jak ogień. Jeszcze kręci się, czy słońce nad nami to tylko sen? Patrz ptaków, błękicie swobodny lot. Strzelił do ptaka, strzelił ktoś. Takie ładne bujanie znów od Piotra Strojnowskiego. Redaktora Olszańskiego. No, myślę, że trzeba mu podsunąć tę płytę. Na początku marca 2019 roku, dodajmy, bo to ważne, teraz koncerty się czasami ogłaszają na dwa lata przed. W zasadzie nie koncerty, tylko nawet artyści. No i to się zdarza. Zatem na początku marca do Polski powróci Peter Hamill, wokalista znany z grupy Van de Graaff Generation. 2 marca artysta zagra w Małej Warszawie. I dzień później także w Warszawie w barze Studio, a więc Peter Hamill zagości w stolicy na nieco dłużej. No to chyba propozycja raczej dla rodziców, albo rodziców rodziców, a może i nie. Rozszerzajmy horyzonty, poszerzajmy muzyczne. To wszystko na początku marca 2019 roku w Warszawie. Natomiast 5 koncertów w Polsce w przyszłym roku, w maju, zagra uwielbiany amerykański trębacz, uwielbiany także tu w tym studiu, uwielbiany przez redaktora, Chris Botti. Że ja? No nie, Chris Botti, a że ty uwielbiasz. Tak mi dobrze się wydaje. Tak, może mi się, być. Tak mi się wydaje. Mi się wydaje. Dobrze. 26 maja będzie można zabrać mamę na Dzień Matki do Narodowego Forum Muzyki do Wrocławia. Potem 28 i 29 maja w hali Nospru w Katowicach, w sali w zasadzie. Dzień później tu po sąsiedzku, czyli znów w Warszawie na Torwarze. I 31 maja Sala Ziemi MTP Poznań. Chris Botti będzie urzekał swoją piękną grą. To niech pourzeka chwilę. Widzisz, może i to by się udało. Więc pan Chris założy takie wiosenne boty i przyjedzie do Polski. Kolega śmieszek. Troszkę się zdarza czasami. No dobrze, ale my tutaj odsuwamy ten moment, a to już. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I przyznam, że pytanie było chyba łatwe, ale na pewno było pojemne. O, zadanie było łatwe, pytanie było dość pojemne. Państwo przysłali różne propozycje odpowiedzi na pytanie. Jaki miałby tytuł film o zespole Kult, który tutaj dziś po 7.30 wspominaliśmy utworem Arachia, robił to Piotr Metz. No i oczywiście piękne nawiązania do utworów państwo poprzysyłali, na przykład Obejrzyj to do ciebie, to byłby jedna z propozycji, właściwie kilka. kilka przyszło takich samych. Baranek też kilka. Historia niepokornego roka. No i kultywator, kultowi wioślarze. Przedmiot kultu, ale my wybraliśmy akurat odpowiedź, która przyszła jako pierwsza i chyba najprostsza w swojej prostocie, a jednak ładna. Kult kultu. Bardzo serdecznie gratulujemy autorowi tego tytułu, tej odpowiedzi. Kult kultu. Nagrody oczywiście dotrą niebawem. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Gratulujemy. Oczywiście uchem wyobraźni słyszę tego Bottiego w Osieckiej. Mhm. Ja tylko powiem, że te nagrody nie dotrą tak naprawdę fizycznie, tylko tam są specjalne procedury, ale to wszystko się przekaże w odpowiednim momencie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. To przyszłość ewentualna, to Botti w Osieckiej, gdyby się zdarzyło, a my teraz o tym, co się wydarzyło. A wydarzało się. 30 lat koncertów w Trójce. I to jest ten moment, w którym opowiadamy i wspominamy, a dziś Jan Chojnacki. To było dokładnie 30 lat temu, 30 października 1988 roku. Irek Dudek ze swoim Big Bandem, w sumie chyba 11 czy 12 osób, na żywo w studiu dzisiaj imienia Agnieszki Osieckiej, wykonał prawie dwugodzinną sztukę, która na żywo, bez żadnych korekt w sensie ideologicznym, była transmitowana przez Trójkę. Wydaje się, że to był taki okres, w którym jeszcze nie bardzo można było korzystać z pełni swobody antenowej, a tymczasem, no jednak, to się wydarzyło. To było tak, że audycja codzienna, wówczas jeszcze młoda, ale już chyba popularna wśród słuchaczy, czyli Zapraszamy do Trójki, użyczyła nam miejsca antenowego i przez dwie godziny, to było chyba od 17 do 19, na zmianę szło pasmo Zapraszamy do Trójki ze studia, czyli newsy, publicystyka i tak dalej. No i potem oni mówili, a teraz hyc, no i przenosimy się do studia, a w studiu Irek Dudek ze swoim Big Bandem rżnął swoje dziarskie czasami, a czasami rzewne, ale zawsze kołyszące bluesy, rozbudowane, bo zaaranżowane na Big Bandowy skład. Na żywo ze studia Polskiego Radia w Warszawie. Program trzeci, ulica Myśliwiecka 357. Irek Dudek! Irek Dudek! Kto był w studiu, jeśli chodzi o Zapraszamy do Trójki, tego dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że jedną z postaci był Sławek Zielińskich, który no, z Trójką wówczas był związany. No a ja natomiast jako pierwszy odcień bluesa i specjalista od tego gatunku prowadziłem ten koncert, informując słuchaczy, kto gra, co gra, no i dlaczego trzeba tego bluesa kochać. Dlaczego to było w Zapraszamy do Trójki, tego nie potrafię powiedzieć, no bo byłem bardzo odległy od sfer kierowniczych ówczesnej anteny. Natomiast dlaczego Dudek? No to dlatego, że to był czas, w którym on przeżywał swoje wielkie 5 minut rozbudowane do kilku lat. Bo poza tym, że grał big bandowo bluesa, no to przecież święcił ogromne triumfy komercyjne jako Shaking Dudy. No i to hasło i Shaking Dudy, i Irek Dudek było wówczas tak nośne, jak dzisiaj te nazwiska, które na pierwszych miejscach list przebojów goszczą współcześnie. Ach, Ziuta, dziś życie me przegrane jest. Przegrany jest przez jedną noc. Może razem, co? Ach, Ziuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki, pigi masz, wagą przewyższasz nawet ją. We śnie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. No i właśnie po to przychodzi się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncertowe wspomnienia zbierają Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Wspominamy w październiku. Jutro się kończy październik, więc także jutro ostatnie spotkania, więc proszę nie przegapić. Żeby państwo to widzieli, co się działo w reżyserce, kiedy Irek Dudek śpiewał o Ziuta i rozradowaną twarz Piotra Barona trzeba zobaczyć. Ale to pewnie o po dziewiątej jeszcze może państwu o tym opowie. W tej chwili za 9,5 minuty dziewiąta i pora na książkę. Do książek na stulecie niepodległości. Konstanty Ildefons Gałczyński. Utwory poetyckie. W roku 1937 Gałczyński był już twórcą autentycznie popularnym, ale dopiero wtedy zadebiutował książką poetycką. Wcześniej jego utwory publikowane były w czasopismach. Przede wszystkim w Związanym z Narodowcami Prosto z Mostu. I to właśnie pismo wydało mu tom wierszy. Zresztą na tych samych łamach publikował też nad wyraz kontrowersyjne artykuły. Szczególny rozgłos zyskały jego brutalne ataki na Wiadomości Literackie, bo poeta był przez lata skonfliktowany ze środowiskiem skamandrytów. Ślad politycznych poglądów autora znajdziemy w głośnym wierszu satyrycznym Skumbrie w tomacie, który pokazuje w krzywym zwierciadle sanacyjne rządy. W swoim książkowym debiucie Gałczyński skupia się jednak na tym, w czym jest najmocniejszy – na liryce. Największe wrażenie robią jego wiersze miłosne pisane dla ukochanej Natalii. Palcem planety obracasz, oto widzisz, znowu idzie jesień, czy prośba o wyspy szczęśliwe, którą kilkoro artystów wykonywało w formie piosenki. Tak jak dziesiątki innych tekstów Gałczyńskiego. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy państwu głosowanie. Proszę odwiedzić stronę internetową. Tam także wszelkie potrzebne i ważne informacje w tej sprawie. Na stronie internetowej także zestaw do głosowania na listę, więc można przy okazji rachciach i dwie sprawy załatwić za jednym zamachem. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodeń i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Widzę, że Ziuta wywołała dużo emocji. Cieszymy się. Cała przyjemność po naszej stronie. No tak jak mówiłem, po dziewiątej zaprasza państwa i dzień dobry państwu powie Piotr Baron, więc pewnie troszkę więcej bluesa może się pojawić. Na pewno będzie pani Imelda. I wiem, że się niektórzy ucieszą. A na do usłyszenia Tilaf. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie